بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الحادي وعلى آله حق قدره المقدار العظيم. أما بعد، فهذه ألفاظ مختصرة في رحلة العبد الحقير إلى مولانا الكريم ابن الشيخ الحاج عبد الله إبراهيم لا يزال في جمال مولاه يهيم سنة 1355، بحيث لم أزد على وصف ما وقع من غير تأنق في العبارة. كن بايلي مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه في كتب كن موي باي موي كي باي نيب كي لي غلا سوي كي تاني واي bayu ñepp ci xam xam bayu ñepp ci nit bayu ñepp ci jégelo ñepp yalla li tax yalla bindu ñu tek jinné moy ñu yegg ci mom kon ci ñu wara jang moy bayu ñepp ci lolu motax aduna yépp and nañu né bayu kon baye ngi ci tukkim tukki muy baye néna bismillahir rahmanir rahim mu ngi ci tukkim wala ci waccay tukkim jël na xalimbam di bindé li muy wax ak li muy def fu ñara jaar ñu nara gisanteel ak li mu wara jëflante ci ak ñoom ñu déggé ci nag lu rëy ci suñ dund bismillahi ci pour yàlla mi nga xam ne lépp lu ñuy wax ak li muy jëf ci lañ ko war a defee yàlla mi nga xam ne arrahman arrahim junni ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy alfaatihil xaatimi naasiril haadi julli googu yàlla yàlla def ko ci moom wa ala alihi ak ci mboolem ñoñam defin boo xam ne nag day tolloog xaq sabri yu mukadaay l azim amma baadu gannaaw ubbeeg lii ci noonu fa haadihi lii de alfaasun muxtasara ay baata ngi yoo xam ne dañ koo tënku jëlee ko ci tukkim jàmbu xeebu la wax moom moo waxee waxam ne jàmbu xeebu ndax jàmb fekk li ngi nekk ci kanam boromam rekk xeebu la waaye bii jàmbe ci kanam jàmbi ku mag la waaye nag nee na jàmbu xeebu la ci wetu boromam di Cheikh Ibrahim doomi El Hadj Abdoullahi mi nga xam ne jamono bu nekk mu ngi def ci pays boromam di ko we rek kon lii muñ ko defee woon ci atum junneeg ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci gaddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetee loolu tolale ko juddug yonent yàlla Isa dafay xaw a nekk wàllu 1930 jëmpaw 1934 lay tolloolu ci la bàyyi jogoon doon def tukkim mii mu ne maa ngi jii ma wax nag li nga xam ne moom laa def moom laa jaar ci sama tukki ci waxin boo xam ne du ma jéem a sax leeral lépp ndax kon dafay bari ba mu ëpp waaye danaa def lépp te su ma ko doon leeral danaa wax ne lépp lu ma def alquran wax na ci lii ndax hadis wax na ci lii kon dana wax ne def naa lii jëflante naa ak nii nii ak nii waaye ngeen déggee ci ne lu mu wax rek loola alquran wax na ca hadis wax na ca ndax du jëfee lépp lu dul alquran ak hadis kon bu waxee def naa donte waxul aaya sàngam laa sukkandikoo nañu xam ne gëppoo naa ak aaya sàngam ba xaddi sàngam radiallahu taala anhu kooku mooy sunu sëriñ ba war a nekk sunu roy waaye itam ci lépp lu ñuy wax ak li ñuy jëf ak suñ ko mën ci jëflanteem nee na wa maa tawfiqiya illa billahi li ma bëgg a def nag ma am ci li ma namm mënu jógee ci kenn ku dul ci borom bi subhanahu wa taala kon nag bi weeru koor xaajee laa dogu ci at nii may wax te ba weeru koor wax xaajee laa dogu jog su ma tukki bëgg a dem ziyaare ji makkatal mu karama madinatu munawara ngir def sama farakay aj ndax aj fonk la ci fonk l'islam war képp kuy jullit boo xam ne am na wér gu yaramam am alal ji ko mën a may mu tukki ko mu ne ci laa jog pour def tukki nii ziyaare ji ki nga xam ne mooy sama jokkuwaay bu mag bi ci sama borom di maulana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bima joge bima tamay ñu di ñu may nga tabe moy dama taggu sama yaay bi ci ñu ko sama yaay ci ñu ma bëgg def degg la wax na tan ñu wa tan ñu ñoy sama mbokk bu ma gëna joge ma waxtan ko ci ñoon taggu lan ma lan sama sopp yi tan ñu ma jox lan ko ci ñoon taggu lan bindu sama dentane bo xamne mako bindu dentane ci sama ngeet ndax ci ñu yam ñu dem naka rawat ni ko yey dama nga xamne yoon ba da daan jëmal nit ñi waxtu yag lool da ñu bindu dentane bakk na ne bu ma ci joge itam sama gannaaw dana dellu ci wala duma dellu ci bi nga mooy sama dentane ci sama njaboot ak njabootam bi nag niro ndax taalibeen yooyu yëpp njaboot gi lañ kon neena bindu na ndenkaaneel tut ñoo xam ne ñoom la tànn def leen muy seede sa ndenkaane ba wane ne lii maa ko wax te it ñoom ñëpp seede leen ne maa ko wax mu ne ma daw di fay samay bor ñëpp te it ci bind loo xam ne dana bay sama njaboot fegg may dellu si waat ma bàyyi leen bindat lu leen di doy ba damay dellu si waatee te it yëg day boo xam ne dama ne mën a may ma tukkee ci dog ma yeggee sama nammu damay nakkatal mu karana nit na sumu noona ma jurne it li nga xam ne jàppali leen ba mën a am lu mu toll ci ay saax jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeew dégg leen yooyu yëpp ay njëntaane la ñu ngi koy jëfee ma day di tàggu it ñi nga xam ne ñooy arbaabu dawla ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi ma tàggu leen ku war a jot jurne yooyu te réew mi nga am ñoo tànn jiital leen ne ñoo ko yore jiitiwanteel ak ñoom jaar ak ñoom te yoon ba nga xam ne ci la ñuy mayee nit ñu génn mu ne def naa loolu jox leen it li nga xam ne mooy sama àq ci ma bëgg a mën a génn mooy ay import yi ay tendrat yi lépp lu muy laaj rek fexe naa ba jox leen ko ba jubee ñoom bëgg a génn gannaaw bu ma defee loolu danaa julli ñaari rakka mu tolloo woon ak bëtub alxame di juróom-ñeenti fan ci weeru Sawaal ci taariku at mii ma leen waxoon 1954 ci jur yoo ñu ne ci laa jogoon ci bëtub alxames julli sama ñaari rakka jàng ci rakka bu njëkk bi Fatt suñ ci taar ak qul yaa ayyuhal kaafiruun ci rakka bu ñaareel ma jàng Fatihatul Kitaab ak qul huwallahu ahad bi nga xam ne mu ngi tuddee suratul ikhlas ndax kenn lam ci ëpp mu ne donte ñëw na ci xaddi sax ñu wax ne am na beneen riwaaya buy wax ne kuy julli julli bu mel noonu ba bëgg a tukki mu nga jàng fàllaxe ak naa si donte noonu am na man riwaaya bii laa tànn bii laa jëfee mu ne bu ma defee loola ba sëri man ci sama ñaari rakka yooyu jàng naa ayatul kursi yi jàng suratul ilaasa quraish dal di ñaan yàlla ci ñaan boo xam ne ñii la ñëwee ci xadis xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo indi di ñaanin ci tuuti fi ñaan ji mooy allahuma bika astahinu wa alayka atawakkalu allahuma zallil li sa'abata amri wa sahil alayya mashaqata safari warzuqni min alxayri akthara mima atlubu wasruf anni kulla sharrin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri allahumma inni astahsibuka wa astawdi'uka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kullama anamta alayya wa alayhim min akhiratin wa dunyan fahfazna ajma'ina min kulli su'in ya karim mu ne lii laa jàng gannaaw bi ma jàngee Fatihatul Kitaab ak suratul Fatiha li ma ëpplika ma daal di jot nag ci sama toog waay ba ma daal di waxaat ne it ne allahuma ilayka tawajjahtu wa bika ixtasamtu allahuma atini ma ahammani wala ma ahsanni lahu allahuma zidni taqwa waghfir li dhanbi wa wajjihni lil khayri aynama tawajjahtu li ma waxaat ma daal di tàggu sama ñoom tàggu sama jegeñaale tàggu sama jëkkandoor ñoom ñëpp ma tàkku ci ñoom nag ñu lay ñaanal mu nit ma ñaanal leen nag lool ci sama wax jama leen wax bi leen jël ci sama borom ne astawdiukumullaha alladi la tadiawat maawu leen di jënt yàlla mu ne xam ne kenn du ko jënt leen ko jënt sal ma def leen foofu dana fekkal bu am solo. xam ngeen bokk na ci taalibey Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu ku mag wala ñu ne ci gën a mag ak saxal di Cheikh Aliou Razin. yàlla daañ na ko may ñu jamonoy ci fii yàlla bi ay mbir ñu ruy yoo xam ne jind na ko ay téere ñu ngi koy tuddee ñu ngi tuddee téere ba Mashaikh Aliou Razin. day gi teg ci téere yàlla bi ay mbir yuy fekkale lii ko def lii lii ko def lii loo la ci téere ba. bu la nit tàggee bu la tukki nga teg sa loxoob ndeyjoor ci ko boppam jàng laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum zilluluna raufun rahimun fa in tawallaw fakul hasbiya allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim. teg ci astawdiuka allah alladhi la tadia wadaa'ahu ne la foofu fokk mu dal ci sukkin ana jàmm dana dem ci jàmm dana dal ci jàmm fan nag bàyyi nee na def naa lii kon nag ñaanal na leen ñaan bu rëy bootal yóbbu ñu nit yàlla ñu sàmm bu rëy. lii laa wax mbooleem sama leen kon nag tegul ñëpp ku nekk waxam ndeyjooram ci boppam waaye lii la wax a ndoor mu dal ñëpp mu ne ma dal di ñaan itam comme ndéntaane ba maanaam ñaan ñu jënt la kan laa waxal ci loolu ki nga xam ne mooy wàccuwaayu sama bàyyi maanaam maa ngi koy xoolee ne mooy sama bàyyi ndax foof na benn ak mbootam ci bàyyam di sunu bàyyi di borom xam-xam di wëndu yu ku yu bari ay leer di alaaji Abi Bakar ibnu Cheikh alaaji Abdullahi turu mbay li mam xam ñun li na dégg turam turu mbay ñe ñoo bàyyi ñoo bokk benn bàyyi. kon ba tey itam ak ki nga xam ne su ma doy bàyyi nag di boromi leer yu mag di borom xam-xam bu rëy di alaaji Mahamadou Zeynabou doomi alaaji Abdullahi ba tey moo bàyyi ñu bokk bàyyi ba ma waxee ci ñoom jëntanteeg ñoom laa daal di jël nag sama fàkk war ko war ci sama fàkk yéen dégg ne yow da leen yàgg na ndax fàkk la woon ma war sama fàkk dal di wax ni